زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. تیشا کنا په کتابو کې لیکلي دي اي بارتن به د ځان جوړ کړو او هغه په سی به روانو هغه ځان سند ګرځولو. په دې زمانه کې دا ټول مبتدین ګور دق سدي ښا خفقي ګهما ټول دق سدي او انصاف سره چر دا قران پاک کې نه واخل او کمرزان په سی بندکا او دې معرا قران ته ګور چې دا سوکت انن چې کوم دا مبتدین خود ساخته عقاید خود ساخته اعمال او ضعیف عبارتونه ای پس شوی دی اگر دی اخپل دی دین بنیاد گرزول دی وغرهم فی دین ما کانو یفترون فکیفا تخویف اخروی خا زتیک دا دنیا خوب تیر شی تیجو کنا دا خو یوار دی چه پرچا با تیر شی خوصا حال بدی چه دی اللہ مخیود ریگی بیا فکیفا یو کتاب ملستو اغی کی یو عبارتو اور اغی زدیر رو جوڑو لما اب دم رو جوڑو چیده حد بسیوا تا تیم تمم اجاڑی فکیف نسحال دے دوی ایزا جمانا هم چی سواقی جمع کمونگ دوی لرا پرد پر دا سرزی کچ رای پر اغی کی رات دیائی پراتنو کی شک نشتے ووفیت او پورا بور کرشی کل نفس هر یو نفس تا ما کا سبب جزا در اعمال چې دی کړی دی هم لا یظلمون دی الله په عدل دربار کې بچا زیاتې نکېږي. ا کتاب دا یو حق پرس عالم کتاب لیکل لپاره مې کې پوخانه لیکاو یو صدای مخ کې ده اخر کې بیا لیکل دی التنبیه ا پاره تنبیه کې دا لیکل دی چې اے باطل پرست انسانا، اے خواہش نفس پس تلن کے انسانا، کلچ دا اللہ پا دالت کی ادھرے گی چی یو تے یو ستا ربی آیا داستا خود ساختا دلائل بتا دخورے دا عذاب اخلاص کرے شی تنن پا دے خص ہو چکا نن چی تا کم عقائد و بان روانی و پا کم کتاب تا خپل سند گرزو لے دے دا سو چکا چی دا عدالت تا خدے پاک وی عدالت تا خدای وی نو استاد دا عبارتونو استاد دا عقیده استاد دا مکتوبات دا بتا دا خدای پا عدالت که دا خدای دا عذاب بچ کی اور آیا چه تنن دا باطل کم دلائل پیش کئے آیا پا دی بتا اکتفا دا خدای پا عدالت که اکڑے شی یا دیکھ لو عبارت تا تبی پوشی زمدہ شی جائز دیدی کتاب لیکن دی آیا چه دا دل زبوی ماں او چې سبارانه الله ته پوس کې چې تا چې دا کار کو تا ته خزه دلیل دی او زه ته دغه دلیل پیش کوم آیا دا به قبول شي لته بس دې ته ویل څو چوک ته تصوف کتابونه وایو څه دا ډېر کتابونه صحیح لین جوړیږي لین جوړیږي تصوف چې کوم تصوف صحیح تصوف دی یا په نن سبا دا مراقبه حال دا تصوف نه دا هو ته ویل کنه دا خو د پیسو جمع کول یو دکان دی لن تبور دکان دی. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء سبحان الله. باب الصوم شروع شو وداب تقريبا دو پانی رواني کنا ندري آغا درش پیتما پوري او پدی کی اثبات مقاصد اربعو دے چرا توحید دباری تالا دے یو اغا اثبات دا قیامت دے دعا صداقت قرآن دے دری صداقت رسول آخر الزمان دے سلور او نفید علویت دے عیسیٰ علیہ السلام و سلامنا او اس بات تا عبدیت دے عیسیٰ علیہ السلام دے پینز اللہ سدلائل و سران پیچھو آخر پورے قلو اعتدویت اللہم اے اللہ. علماء لکی اتفاق دے چسل کی یا اللہو حرف ندا دا اول نای مقدر اکڑا پا خیر که میمی مشدد پزید حرف ندای راوڑا نو یا الله پرمانی دے زکه علماء لیکي چې دانش چې اللهم غفور الرحیم دانش یې اللهم اغفر لي ویل شي اللهم ثبتني على صراط مستقيم ویل شي او اللهم غفور الرحیم شویل زکه چې اللهم حرف ندا دی یا الله دې اصل کې زو یا الله یا داول نے حذف کرا دے پزے کے آخر کی میمی مشدد راوڑا اللہم اے اللہ مالک الملک زکا مالک منصوب دے مالک زکا منصوب دے چی اللہ پماند یا اللہ دے اللہم مالک الملک اے اللہ اے بادشاہ دا بادشاہانو اللہ تو تل ملک منتشا ورکی تو بادشی چان چستا پا خشی و تنزل ملکا اور اخلی باسی من من دا غچانا تشا او چت ارادو کی وخمان چت ارادو کی بادشاہ جوڑول دا گدانا اور بادشاہ گدا کول دا دوار دا کارنز چا دی اللہ آکے با مرغو ہوا ماہی دی حد بندگارا دولتو شاہی دی حد شیغتار خودی لگا نا آنکی با مرغو ہوا ماہی دی حد بندگارا دولتو شاہی دی حد اللہم مالک الملک تی الملک منتشا و تنزل الملک من منتشا عام دنو و تو ایزو منتشاو عزت ورکے اگر چال جتے را دوکے اگل دی عزت ورکولو و تو ذلو منتشا او ذلیل کے او خوار کے اگر چال را جتے را دوکے دا غید ذلیل کولو نو عزت اور ذلت چکم دے نو دا دوار دا اللہ پہ اختیار کی دی سورت سبا راوانا اے سورت فاتر آیت نمبر 10 من کان یرید العزت ہر اغسو چرا دا کی دا عزت طلب کوئی نو فللہ العزت جمعی عزت طول دا اللہ پہ قبضہ او دا غیب پہ اختیار کی دے بل چاپ لاس کی سبحان اللہ سبحان اللہ او عزت راضی پس باندے نہ پا مال راضی نہ پا دولت راضی نہ پا مال راضی نہ پا دولت راضی عزت پا دن راضی ذلت پا پری خدود دن راضی دا تفسیر دے جمال راضی پا دی صفحہ دا جلد اول 290 صفحہ دا دی لکی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ بِالْإِيمَانِ وَالْهِدَايَةِ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِالْكُفْرِ وَالظَّلَالَةِ بیائی و تعز من تشاو بالطاعتی و تزل من تشاو بالمعصیتی و تعز من تشاو بالنصری و تزل من تشاو بالقہری تعز من تشاو بالغنا و تزل من تشاو بالفقری تعز من تشاو بالقنات والرزا و تزل من تشاو بالحرس والتمعی عربی شو کنا اے زوزر ترجمہ ذکر کما ہائے ہائے اللہ عزت ورکے چالچ خوخشی پی ایمان و ہدایت او زلکے چالچ تا ارادو کی پا کفر زلالت عزت ورکے پا تابدارے دا دن سرا او زلکے پا معصیتن سرا عزت ورکے پا امداد سرا او زلکے پا قارو غلبی سرا عزت ورکے چالا پا مال و دولت سرا او زلکے چالا پا اغسطو دا دولت سرا عزت ورکے پا صبر و رضا سرا او ذلکه په حرس و لالچ سرا چې چا کې حرس و لالچ راځي ذل شي چا کې صبر راغني عزتمن شي بيدک الخير ستا په لاس کې د خیر انک علی کل شیء قدیر ته پر سبحان قادر اے علما کرام بيدک الخير ستا په لاس کې د خیر الله په لاس کې خیر هم دی او د الله په لاس کې شر هم دی خیر ذکر کا شر ذکر نہ کر لکھ داد قرآن آداب دی اشرف ذکر کن غیر اشرف حذف کی یو نقطہ ما چدا نظم و درر اکتن دی یو خبر کی خیر ذکر کا شر ذکر نہ کر لکھ چ مقصود تعلیم دا ادب دے اللہ تا خیر منصوب کوئے او دا شر نسبتنا تیشو کنا نو ما چ بیا دی اکتن بیا دیوی چی خیر ذکر ذکر کر چی دا خیر مطلوب دا ہر چا دے خیر مرغوب مرغوب مرغوب یعنی مرغوب خوخ خیر مرغوب ده هر چا ده او هر سو خیر پس گردی اللہ بیدک الخیر خیر غوارنو اللہ سخه ده مانا یاد شو کنا خیر ولی خاص که زکر چه ده مرغوب ده هر چا ده خیر ولی خاص که زکر چه مقصود ادب خودل دی چه اللہ نا خیر غواره یعنی اللہ تا ده خیر نسبتو نا کوئے اگر چه خیر و ده شر مالک اللہ ده خیر ولی ذکر که ذکر چه اکتفائی پا اشرف اکرا غیر اشرف حذف که کما هو دعب القرآن لکه سورت نحل و گورا اللہ یو اتی آیت و گورا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر حر ذکر کا قرای پری خود دیتو اکتفا بی احد الزدین اشرف ذکر کنو غیر اشرف حذف کا دیما نکتا اگرچی تفاصیل لکلی دا فما دا شیخ ازدہ کری دا زدخ بل شیخ حوال ورکوما بید کا خبر مقدم دے الخیر مبتدا مؤخر دا تقدیم دا خبر اے ہائے زما دا شیخ تقدیم دا خبر لپار دے فادے دا حسر دے بس تقدیم دا خبر لپار دے فادے دا حسر دے او تعریف دا خیر لپار دا عموم دے وازما شیخ تقدیم دا خبر لپار فادے دا حسر دے او تعریف د خیر للعموم ده معنا بيدک الخير خاص پلاس تا کې د ټول خیر خاص پلاس کې ده خاص پلاس تا کې د ټول خیر مخلوق پلاس کې هیڅ خیر اوس سورته قصص واړه آیت نمبر اتش پیت و ربک یخلق ما یشاء و یختار ستا اللہ پیدا کئی چسو غواری و یختار اخپل اخوخ کئی ما کان لهم الخیرہ مخلوق پلاس کیس نیشتے سبحان اللہ الخیر کلہ حدیث الخیر کلہ بیدیکا و الشر لیس الیکا وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ شرطات نہ منسوب کیگی خیر تو استاد منسوب دے ادب دے ادب کر بے ادبی سے باز آ جا بس نور مخ کی نظم انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل توحید دے داخل اللہ شپ پر ذ کی اور پشپا و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء ارزق ورکے چار چستاپ و خشی بغیر حساب بی صاحب جواب حذف دینا منگو اقضی حاجاتنا جلالین ویچی جواب دی اقضی حاجاتنا یا ربنا زمین چی اقضی حاجاتنا یا ربنا و حاجاتنا عدیدنا حاجات خود زمانگ دیر زیادتی زمانگا فی اللہ حاجت قوی زمانگ پا دی وقت کے علم دا قرآن دے فیض دا قرآن دے خاتم بالخیر والایمان دے سنال دا تخرج الحیاء چونکہ رنبی آتے ترجمی دو وکی را تخرج الحیاء اباسی جوندے دا مرینا بلد دی معنی زکوم درستانی بیار آرستانی آت پا دی بانی قیاس کا وقت تکا نا سب زکوی من سب توانو علب اخلاسی گیم تخرج الحیاء اباسی جوندے من المیت دا مرینا الحیاء بچے دے من المیت دا اگینا دا چرگی اگے مردا اور بچے تی جوندے راوزی تخرج الحیاء اباسی تا تیغ جوندے من المیت دا بنجر اسمکینا اسمکا اچا کرسا او داغی نتیغ تکشن جون دے دے ہر گیا کیا زمیر و ید وحدہو لا شریک لہو گوید دوشل تخرج الحیاء اباسط جون دے اے مسلمان چی جون دے دے من الحی دا کافرنا لار کافر وی نزوی موحد وی تخرج الحیاء عقل من من المیت دا بی عقلنا پلار کل لیونی او زی اقل مندی تا تخرج الحي عالم من الميت د جاهلنا پلار جاهل وی اغه سره دلیل علم ني او زه چکم دنو عالم جوړ شي او په علم کې بیا نخري کې منطقي فلسفي وي او زه چې منطقي فلسفي سرا علم قران او حديث ضروري دي نظر راغله تخرج الحي من الميت وباسط جند موحد من الميت دا مشرکنا وتخرج الميت من الحي اسلاکس کا او باسط مړه د جوندینا نو پلار جوندې مسلمان او زیت نه کافر پیدا شي الله دل حي کنا او باسط مړه د جوندینا نو پلار موحد وی نو زیت کافر مشرک پیدا شي پلار عالم وی نو زیت جاهل پیدا شي پلار عاقل وی نو زیت قمقل پیدا شي او باسی جوندې یوندینا لکا چرگا چرگینا المیت مڑا گئی شوا تیشو دا سکیا سکا وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب لَا يَتَخْذِ الْمُؤْمِنُونَ مسرح حل شوغا توحید ویان شد اس امر دے پتر کے موالات سرا اے چی سوک دا مسئلہ نمانی نو بھئی کاٹ و سرو کئے بس سوچ لا الہ الا اللہ مسئلہ نمانی نو بھئی کاٹو کئے لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندري مؤمنان خلق كافران لو اولياء دوستان من دون مؤمنين بغير مؤمناننا ومن يفعل ذلك غچا چې دا کار وکه سشه وکه مفصل لیکي ومن يفعل ذلك اي من الموالات هغه چا چې کافر سره د زړه دوستي وساتله زړه دوستي نو فليس من الله نو پس نه دی له طرف د الله نه فی شیء ان پیسز کے شیئن کی دا تنوین دے او تنوین تنکیر و تحقیر و تقلیل دے پارا دے فی شیئن حقیر من مذاری ہوئی فی شیئن حقیر من ولایت اللہ فی شیئن حقیر من دین اللہ سمرا سخت مسئلہ ضرورہ مسلمانہ ومن یفل ذالکا چی چادا موالات اکا کافر سرا نو پس نه دیله طرف د الله نه فی شی ان په معمولی ولایت په معمولی حفاظت کې د الله نه الله به تخپل حفاظت پاسه لکه دې شکر دي کنه چې کوم سره طاقت تموم یو حج نه کوي فل یموت یو فی ای وادن کانا فل یموت یو دین کانا او نصرا من شی ان فی شی ان حقیر من ولایت الله الله به تخپل ولایت او حفاظت بس پورته کی یا فی شین حقیر من دین اللہ پا دیکھ با ذرہ دین پاتی نشی تفسیر مذہری گورا اللہ انتتقو ہاں کی یری گئی تاسو منم دوینا تو قاتن پا یری سرا امامانا ہاں کی تت یری گی نبی آخ پل بچاو سر سری کوا لیکن بیا ہم دزر مینی ور سر مکوا خپل دا ملک اڈی ور تمو ور کوا اخپل د ملک جنگی تنصیبات ورته مخایا اسی بره بره نوایز استای منستویم بچیا اوس ګنا الا ان تتقو منهم تقابل معنا ها که ان تتقو منهم تقا که بچ کوی خپل ځان د دوی نه په بچاو ډال سرا ٹھیک شو ګنا س اعمال ظاهری طور سر دوی لا دوی نه دوی د مشکلات او نام او د تکالیف ډال جوړه نو خیر دی ہاں کی یری گے دا تاسو دا غینا پا یری سرا نبیاخ ظاہری دا جبی لپاس دا جبی پا سر سر کی ورس دنیوی معاملاتو کی معاملات کئی نو کوا خزر پی مبیلا جرد پی مبیلا دا پلیت بچے نہیں پلیت بچے پا امریکی او پا بش زرعی او بیلکانا او پاکستان کی لوی لوی مدارس بانی امریکی دای تالاشان واغستی ایلک استا پا کور کده پردیس کار دی تتای بچیا بیمانا مرتدہ سب ایزا زمان کار زمان کور دی زمان مدرسه زمان رایت دی زبا پا خبر تالاشی واغل او پا بعض علاقو کی باقی دا انگریزان و الیکاپٹر د مسلمانانو په مدرسو باندې ګرځیدل او اوسم په بعضی زمون د پاکستان په بعضې حدودو کې هغې څه کوي وای اسی ورته اتاله شان اخلي. ډېر افسوس دی. الا ان تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسا الله يريتا ذ خپل عذاب نه نفس به من عذاب دي ويل الله المصير الله ترا ګرځي دل دي ټولو من یاد شو کنه رورا دا آیت نص قطعی دے پتر کے موالات مشرکین سرا او پتر کے موالات کافران سرا. سورۃ النساء گورا 139 الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. 140 سورة وقد نزل عليكم في الكتاب ان سمعتم آيات الله چکل تاس الله تناور يكفر بها كفر کی پدی باندي ويستعذ بها توقي کی دیش توقي کی پدی باندي فلا تقدوا ما هم دي بدبخت كافرون سرم کینے حتى يخوضوا في حديث غيره تردي چې دوی نور معاملات شروع کی. سورت مائده وګورا یو پنځوستمه ماده 51 يا ايها الذين امنوا اے مؤمنان لا تتخذوا اليهود من و يهوديان نصارى اولياء دوستان لا تتخذوا اليهود والنصارى من و يهود نصارى دوستان دي ظالمان سو دوستيان مكوي. ٹھیک شو. سورۃ مجادله آیت نمبر 22 گورا مجادله 22 نمبر آیت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَا نَبَمُمْ يَوْ قَوْمْ چِمَانِ پَ اللَّهَ كَامِلِ او يَرَدَ آخِرَتْ نَبُورَوِ چِ دوستی کئی دشمن دا اللہ و رسول سرا. سورة هود و گرا آیت نمبر 13 و گرا حامر اللہ آیت نمبر 113 یو سل دیارس ولا تركنوا ممائل کے گئے الى الذين ظلموا فطرف ظالمانو فتمسكم النار تاسل بغور سیور وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. دا ټول آیات مبارکه په دې خبره چې کافر سره به تعلق او دوستیانه دا نصیقتی دې په تر کې موالات باندې چا کافر سره دوستی قطعا نساته. الله الله یو عالم ډیر خسته خبري لیکل دي ډیر مزیدار خبري لیکل دي او څه دا کشافم لیکل دي او ما څه دا تفسیر ده دي ته وي تفسیری سراج المنیر دیم لیکي وی تود ادوی ثم تزعم اننی تود عدوی ثم تزعم اننی صدیقک لیس نوک عنک بعازلی دوست ساتی دشمن زما سرا او بیا ته دعوه کوي چې زستا دوست ما دینا معلومیږي چې دې ډېر بې عقل یې. تود عدوی ثم تزعم اننی صدیقک لیس نوک عنک بعازلی بلکی فليس اخي من ودني راي عينه ولكن اخي من ودني في المغايب تود عدوي ثم تزعم انني صديقك ليس النوك عنك بغاربي دي لكل دي خدي غلطان دي بعازبي تان تدما دشمن دوست کي او ما سره داوه د دوستي کي معلومی چې د دې لوی بے عقلې سراج المنی لیکي 204 صفحه باندې او دا په کشاف کې مشته ده. او په دغه ځای کې تفسیر مزاری لیکي دور شد از اختلاط یار بد، دور شد از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. بل بد مرگی نہ مشرک بدعتی نہ چرے خپل ځان بل لری لری ساتي ګوره ها دې د بد مارم بدتر دې بیا ماری بد تنها، ماری بد تنها همي بر جان زند، ماری بد تنها همي بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایما زند. یار بد خو یوازې تا په جسم حمله کوي، دغه ماری بد، ماری بد خو یوازې تا په جسم حمله کوي، یار بد هم په جسم حمله کوي، هم ستا په ایمان حمله کوي. لا تتخذوا یارا دوستان ورسره مکوي ها. قل ان تخفوا ما في صدوركم ويدويتا كتاسو پټاوي اگر رازونه چې پسینو ساتو کې دي او تبدو یا ښکارا کوي. یا علم الله، الله پیجني، الله پیجني هر هغه څه چې اسمانو زمکو کې دي. والله على كل شيء قدير. يوم تخفيف، يوم تجد كل نفس، یاد کا غرض چار از قیامت تا ابم می هر یو نس ما عملت جزا دا اعمال چ دی کرو من خیر د نیکاینه مخزرا سامڑا. یا من اعمال شی ما عملت هغه اعمال چ دی کری دی د نیکاینه نو سامڑا و ما عملت من سوء او دی به عموم می حاضر هغه اعمال چ دی کری دی ناکارا. هر چا تب اعمال بد اعمال ناکارا دا د قیامت په میدان کې اخکار کړی شی. تودو خوخی بدا بدکار سرے لو ان بینها، دا بینها کی زمیر دے نفس تراجی دے خان اور بینہو کی زمیر سو تراجی دے. لو ان بینها کاش وی پمینز دے نفس و بینہو پمینز دے عمل سو امدن بایدا مکان دے لرے، امد بمائن مکان دے در تکے. ویحذرکم اللہ نفسا، اللہ یری تاز دے اخبر عذابا تیشوا. والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. الله ترغیب الی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مفسرین لکی خصوصا دا سراج المنیر سے لکی خطیبا قریش مکہ چیو کنا نظیب بیت اللہ کی بتان جوڑ کرو او بتان ادرولو او دغی عبادت بیکاو وَمْ يَسُدُونَ لَهَا آیتہ اسے دیکھو لے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائچی یا معاشر قریشن، اے قریشانو، واللہ لقد خالفتم ملت ابیکم ابراہیم و اسماعیل. وکر شان نزول در بیانو بعد خلی شان نزول سرے نبی علیہ السلام مشرکینو پا بیت اللہ کے بتان جو کرو در سواش پیتا بیا با دغی عبادت کو. آیتہ اسے دیکھو لے نبی علیہ السلام و سقراغی ویچی واللہ لقد خالفتو ملتا بیکم ابراہیم و اسماعیل، تاس خود پلار نکر دے دن واوڑ دے او ابراہیم علیہ السلام خود بوتان عبادت نکو دا سکوائی. فقالو قرش انما نابدها حبا للہ تعالی لیقربونا الاللہ زلفا. منگا دوی عبادت کو دی لپارا چی منگا دوی سرم مینہ کو نابدها حبا لله، مگر دوی عبادت کو لوجه د مینې د الله نه، ځکه چې دوی عبادت په موږ الله ته نږدې کی. معنی یاد شو اوس ربط دوی چې حبا لله نبی رسول ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که الله سره مینه کول غواړی نو زما تابعدار شئ، نه کې د بوتانو شرک مه کوئ که خدای قرب حاصلوئ. فتبیونی رازه میدان تراش زما اتباع وکړه. نو مشرکین وی چوغورا دیوی فتبیونی خپل مشرط په موږ مناوي په جواب راغی تی الله والرسولا، تابعداری د الله وکړي، الله تابعداری د تر رسول خی. او که اوسم پکې چون چرا کوي نو کافر بشي، فین الله لا يحب الكافرین. سوال شو کنه ان کنتم تحبون اللہ کی یہ تاسو مینا ساتون کے اللہ سرا، فتبیونی زما تابداری وکے، یحببکم اللہ، اللہ بدر سر مینا ساتی و اللہ بے گناہ و نستاسو معاف کی، واللہ غفور رحیم. و ایدویتا تیو اللہ تابداری در اللہ وکے و در رسول، فا ان تولو کچر دیم مخواړو د الله د تابعداري او د رسول نه نو بس دوی به کافر شي ځکه چې دا کفر دی اور بشک الله پاک لا يحب الكافرين نخخي کافران علماء کرام فدیده با تفسیر مزاری مدارک نظم الدرر قرطبی تولو باس کر دے سراج المنیر باس کر دے اور سراج المنیر چونکی کلاو دے اور دیده باس دیر مزیدار دے نظرت تو بیان کو خوزمان دی شیخ توجی دادا ان کنتم تحبون اللہ کہ ایتا ستابی داری کون کی منہ کون کی اللہ سرا فتبعونی زمان تابی دار شئے پسکے فقط د تعلق د مشرکان و رشتہ دارانو لکه چې څنګه ما قطع تعلق کړی دی سی از ربط لګی دا فتبیونی زما تابعدار شئ فقط د تعلق د مشرکان سره لکه چې ما قطع د تعلق مشرک سره کړی دا اگر چې زما رشتہ دارانو ما کوم مشرکان پریخی دی خپلان نو چې زه خپل پریګی دم و تاسم راشه فتبیونی یحببکم اللہ او دی اللہ محبت سرے یعنی یا خدا چی بل متشابہات نلے اللہ مینہ کئی یا محبت نمراد معاملہ دا محبت تا او معاملہ دا محبت سی یو محب چر اخپل محبوب تشر نرسی یحببکم اللہ اللہ با تاسو سر منو کی یعنی احزاب نمو اساتی او جنب با مدلا در کی لگا سمرقندی سیف دیزک لگا سراج المنیر سیف دیزکی لکی فحب اللہ المؤمنین فحب المؤمنین للہ اتباعهم امره و ایسار طاعته و اتغاء مرزاته دا مؤمنان محبت دی اللہ دا حکمنا منل دی او دا خدای تابداری کول دی او دا خدای رضا لٹول دی او محبت تا اللہ مؤمنان سرا سناؤه علیہم و ثوابه لهم و عفوه عنهم اللہ با دا مؤمنان مدحو کی ایوزو نبولا ورکی گناہو نبور سرا گناہو نبور تا معاف کی تیک شمری سیبا اس مانا دا تفسیر خطیب سراج المنیر مانکو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ و فانا رسول الیکم وحجته عليكم اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله زما شريعت منه زما سنت منه چلال سرمنو کی بیا مخی دا جمله یاد کړه ټول کتاب لیکلی فمن ادى محبته کم سره چې دا الله او د هغه رسول د محبت داو کوي اور عمل موافق د دا داوی نه نه درو جن دے فمن ادعى محبته اغسو چې داوه د محبت الله او رسول کوي وخالف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اور خلاف د پیغمبر د سنت کوي فهو کذاب د دروجن دی او کتاب الله یکذبه او د الله کتاب د دروجن دی تیسو غنا الله کتاب وی چې د دروجن دی اس دا دوټی کې پکې سوا دی وای دا نور تفدا مزاریم لیکل دي نظم الدررم لیکل دي مدارکم لیکل دي قرطبیم لیکل دي خدا پاک سوا وای زار تمیز کر محبت الله و یسفق بيديه مع ذکره و یترب و ينعر و یسعق فلا شکن لا يعرف ما الله ولا يدري ما محبت الله پس کی چرته یو سره وګوري چا ته خدای پاک ذکر کوي ويسفق بيديه او لا سونه دې ټپي تیشوا ويترب ويسئق تو پنوي ځان به وشکي فلا شک دې کې شک نشته چن لا يعرف الله دې نه خبر چې الله چاته وي او لا يدري ما محبت الله او دې نه پيږي چې محبت الله سي شه دې دې زمانه خو پیران ته رسي ويوا پیر سے باندې حال را حالا بیا برود بس خواه ورسیدن ورسیدن اینکا کتاب ورس سراج المنی لکلی دا خیال دارتا که لاس تا پی لاس فی وی ہو ہو کئی پوشا چا دی بدبخ بچی نا اللہ پی جندل دی نا محبت اللہ پی جندل دا تفسیر دی سراج المنی خوا او دا اول جلدی و 205 صفحه دا ہائیو میرے اللہ ان الله اصطفى ادم ونوحا ذکر د توحید بشک الله ورکه د ادم او نوح علی السلام او آل د ابراهیم دارګه آل د عمران علی العالمین پټول جهان باندې ټول خلق باندې نو کې آل ابراهیم شي وال عمران اور عمران نو مراد عمران ابن یسهر شي جلی ابراهیم علی السلام د موسی علی السلام د پلان عمران وخا قال عمران ابن یسهر او د مریم عبید نکنو د مریم عبید فلار نوم عمران قال د عمران ابن ماسان نو اوس دی کی باس کی چې دنه کم آل عمران مراد دی سو کو چې دنه مراد موسی علی السلام دی لیکن علماء چې به تر خبره دا چې دنه عمران ابن ماسان شي نو خبره به آسان شي ځکه چې صورت باس کی په آل عمران باندې او دلتا آل عمران نمراد مریم دا عیسیٰ علیہ السلام دے داغی مور دا نو دا خود ماسان پا اولاد کرا دی عمران دا مراد دی زب تیشو گنا عمران اے دا عیسیٰ علیہ السلام نکو دا مور پلار او توحید بانی دلیل دا دے زمان شیخ بھئی بے شک اللہ آدم انول دے نوح انول دے آل ابراہیم انول دے تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او آل د عمران انو له دی آل العالمین په ټول مخلوق باندې لیکن باوجود دینا دا عباد مصطفی دی باوجود دینا چې د الله بندگان انو له شوی خودی لیکن آل حن دی زکه ذریتم بازها من باز او ذریتن سراج لکی خطیب سے چې دا بدل دی د آل ابراهیم نام مخک آل دا نوحان وآل ابراهيم وآل عمران ذريةً چه اولاد ده بعضها من بعضن بعض ده ده نورنا والله سميع عليم تشو کنا بيشك نبيان مصطفى دي ورق رشوی دي لیکن آلحان دي زكا چه اولاد ده يو بلن پیدا دي يو بل اولاد ده او چه سوگ ده يو بل اولاد دي نغا الان شکه ده دم والله سميع عليم او ديار سا اورنا پر سا پیگنا تیشو کنا پا غیب ندی پوا اللہ پر سپوا دنو الہ اللہ دے او چا مانا کرا چی ذریتن اولاد دی دوی دیو بل بس بعضها من بعضن بعضها من دین بعضن دوی طول دیو بل پا دن را روان دی او دا طول دن دی چلا الہ اللہ اذ قالت امرات عمران اس دا واقع تفصیلی شروع شو نفی دولویت دا حضرتی مریم نا او نفید اولویت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا گوئے علماء کرام پاگی زمانہ کی دا نظر جائز ہو چی چاپوی چی زمان دا نظر دے چی زمان زوی کی پیداشی اللہ پلارے کی بے طالب کوما دا نظر جائز ہو حضرت مریمی والدہ چی داغی نم حنہ و حنہ او دا پلار نمی فاقوزا حنہ بنت فاقوزا اگر حنی نظر من لو و اید قالت امرات امران اکل چویلو خزد امران چنمی حنہ او دا پلار نمی فاقوزا او امران چکم امران امران ابن ماسان ساسر ماسان ربی ایزم اللہ انی نظر تو لکا بشک ما منخ کرتا دی پارا ما دار غسیل فی بطنی چیز ما پخیتا کده محررا ازاد کرشوی بھئی دا مریم صدیقی یعنی آغا زمانه که خدا خاندان طول ازاد ہو بیا دا محرر سمانه شو علماء ذکر کئی چی محررن نمراد چی دیسه دی آغا محرریت چی کم دیده دنیا دا امورو نده ما فی بطنی محررا مال متنزیل لکی عتیقا عن کل شغل عتیقا من کل شغل هر قسم شغل نا آزاد دیم اس طرح شیر زلائل جذباتو کرا چون دیکھ خراب شیر محررا مان یاد شو اے عتیقا من کل شغل ازاد کرے شوی د تمام مشغلات د دنیا نه محرر دا مرد عتیقم من کل شغل مال متنزل فتقبل منی زمان اللہ دمان قبول کا انکا انتا سمیع العلیم بشکتا تیار ساوری اور سپوئی گی انتا سمیع لکل شے العلیم بکل شے ہر سبان علم استاد ہر سدار چاواز بے دسبابتی اوری دن کے نظر و مانا جائز دیدی ابے دا خیالو چزما دا حمل چ دینو دا با الکوی ازکب نظر پا دی خیالو چ دیو مدرسہ کی سبق وی بیت المقدس خدمت بکی او دا کار خود الکانو دے دا کار خود الکانو دے خودی عجزی بیچاری تا دا پتنو چزما پا خیٹا کیا لک دیو کی جنائی دا دیدی یقین اور اعتماد چ دا با الکوی او دا لویا ولنا وا او که یو ولنا تا خپل د بطن پتا نشتا ده چه داغی ولایت پا قرآن ثابت ده چا تا وصفت ده چه دا بل پزر کس پراتی دی های بیره اللہ فتقبل من نینک انت سنالی نفلم ما وزاتا هر که چه ده اوزای او دا نظر خپل وزاتا ای مریم قالت اوی دی تحصرن بوایخا دانے چ اللہ خبرو اللہ تو پتا وقال دی تحسرن او بطور افسوس وی ربی نی وزا تو او سایه زما اللہ ما اوزے ول داج نه دا ائے داسیاں ہائے تا ہو جی نه او دا تحسر پ دی باند چ دا پریشان شوا چای زما نظر قبول نشا والله عالم بما وزات دی متعدق ولی یا خو پخپل دی ابی وچ اللہ پو دی بما وزات خسته کلام دا چت خالی لائی اللہ پو دی پارا غسیز وزات چی دی اوزیو دی اوزیو ولیس الزکر دا دفع دا سال او دو وهم دا ولیس الزکرو دا دفع دا سال او دو وهم دا وام داو چه های نظر قبول نشه بس های سپیره شما چه نظر می قبول نشه داو هم پیدا شه ولیسا دفع داو هم شوا ای خنی ای دا مریم موری خفکی گا ما نظر دا قبول ده اکتوی چه جنه دا نو دا جنه دا سی دا چه دا سی جنه پا جنه کو که عثمان ایتو کو خیر ولیس الذکر او ندی حق الک مطلوب استا کل انسا پشانت دی جنے چی پیدا شستانا آسان ترجمہ ہو شو قانون ندی گوری خام دیتا متشابیحات وی کتو چی ولیس الذکر کل انسا وليس الذكر ندي اغا ذكر اغا الک مطلوب تا مخصوص تا کل انسا پشاند دی جنہ موجود تا کما جنہ چستا په جوړای کدا پوجی کنا نو اغا الک مخصوص چستا په نظر ذهن کیو اپ شاند دی نه دے خبر اخلا شو کنا کتاب لکی وليس الذكر الذي طلبت امرات عمرانا کل انس اللتی وحب اللہ لہا نو اغا علکی مطلوب زیندہ امرات یعنی امی مریم پشان دا جنہ چلا کریم ورطورکڑا ولیس زکر اللذی طلبت امرات عمران کل انس اللتی وحب اللہ لہا مجھے پختوں کی ترجمہ کم دیا جاگا ولیس زکر ندی علک مقصود اور مطلوب ذہن دی بی ابے کل انسا پشاند دی جنہیں ورکرے شوی اشارہ ہوشو چی قبول دی دی زب زب نمی وینی سمیتا مریم و بیشک مانم کی خود دی مریم خازن ہوئی چی مریم پا ماند آبی دی دا او مریم پا ماند خادمی دا ای خالا چی تا تا قبول دی نو دا مریم شوا اے آبی دا شوا اے خادم شوا دا بد بیت المقدس خدمت کی و انی ویزوا او بشک از پنا غوارم لپارد دی بیکپ مدد ستا سرا بیکپ حفاظت ستا سرا و ذریتا دی اولاد پارم شیطان رجیم دی شیطان مردودنا اللہ چتا تا مقبول دا نو بس دا اس قبول اکا او دی شیطان دی لمس او دی سیز نا اس آتا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی ہر مولود تا شیطان چرے چکا ورکی او شیطان مسکی غیر مریم او ابنها وغیر دا مریم او دیغیدہ بچینا تیک شوا اس پدی کی رستا پزین کی دا وهم نرازی چاہے پیغمبر علیہ السلام تو شیطان مس کرے نا نا قیدہ یادکا تمام انبیاء دا مس شیطان محفوظ دی بس خب یاد حدیث مطلب سدے چاہ ہر بچی تا شیطان مس کی مریم اور ابن دیغی محفوظ پاتی شو پیغمبر سام داولی وی وی دا اشاره وا پیغمبر بیان دی خبره کهو چه دی مریم دعا قبول شی وا اخبار دی تخصیص نوی اخبار دی پی اجابت تا دعا دا مریم حدیث یاد سو کم حدیث که چه دار حضی چه هر بچی شیطان مسکی خو مریم نبغیر عیسی علیہ السلام نبغیر تخصیص مقصود نوی مقصود سوی اجابت دعا بیان دی اجابت دعا دا مریم یا بی اے دا مریم دا مور نبی اساوی د مور د مریم دعا په حق د مریم کې او په حق تقبل عربوا فپس قبول کړه دا رب دې به قبول حسن په قبولو نو به تر سره وانبتها او تربیت جسمانی ته اشاره ده وان بتا او پرورش وک الله پاج دی نبات نا سن په بهتر پرورش سره علما ذکر کی دا سه عجیب پرورش او چې یو ماشوم په کال کې لوی دی نو دا په میاشت کې لوی دی ا چې کوم ماشوم په میاشت کې سم لوی کی دا په هفته کې بلوی دی کوم ماشوم چې په هفته کې لوی دی په یو ورځ کې سبحان الله سبحان الله وکفلا زکریا دا کفلا فاعل ګوره الله دی ښا وکفلا او الله اس پال دا مریم زکریا زکریا تا او دا لپاد تربیت روحانی وان بتا کی تربیت جسمانی ته اشاره دا وکفلها کی تربیت روحانی ته اشاره دا تربیت روحانی دی پاره حت زکریا ته حوالہ کړه علیہ الصلوۃ والسلام او زکریا ته زکریا ولی وی زکه چې دا دائم ذکر نو دائم ذکر و تسبیح هر وخت خدای په تعریف کې مشغول الله اگر تفصیل د کفل هاتی او پان واره ان شاء الله خبر را روانه ده کلما دخلانه ها زکریا المحرابا دیکه اشاره د ایجاب اے کرامت مریم یا بیتا کلما دخلانه ها هر وقت به داخله ده په دی سخه زکریا علی السلام المحراب عبادت خانه تا د بیت المقدس کې وا اول ته عبادت کو مستقله کمره وا او دیغي دیکبال دای کفالت دای نگرانی زکریا علیہ السلام بکولا زکریا علیہ السلام چې بدی سقلا نو به موسم میوی بو سقه پرتی بعضی علما ذکر کی چې دا به موسم پکې چارا وشت نره ډیرو کتابونه لیکل دي نو سوک به موسم میوی د اوړي په جمی کې د جمی په اوړي کې به موسم میوی بو سقه پرتی نو سوک راوړون کې او نسلار دراوڑو کل ما دخل علیہ زکریا چر کلب داخل شف دے باندے یعنی دے کمری تا زکریا علیہ السلام محراب دے تا عباد خانے تا وجدہ اندہا رزقا ہمرا درزق ناسمار میوی دی وی میو تا رزق نوی تول کتاب دلتا میوی لکل لی وجدہ اندہا رزقا قال یا مریم نوی زکریا سمچے مریم انا لکی حازا تفسیر سے نظم الدرر لکھی چھ انا کیفیت تم اشارہ دا راوڑن کی تم اشارہ دا زمان تم اشارہ دا تیشو کنا انا لکی حازا دا وقت کی دورتا تفسیر نظم الدرر لکھی کلمت انا تشعر بی استغرابی وجود ذالک رزق من وجوه مختلفت من جهت الزمان انه ليس زمانه ومن جهت المكان انه ليس مكانه ومن جهت الكيف ٹھیک شو کنا تول ان لك هذا سمانا پکم وجی تا سخرا لدا میوی زک چدا خو زمان دا میو ندی دکم مکان تا سخرا لی میوی چدل تخو میوی نشتا دی پکم کیفیت ورسی دی تا سخم میوی چسو کراوڑن کے بغیر دمان نشتا دی تو شویرو آب استغراب وجود ذالک رزقی من وجود مختلفہ من جات زمان ومن جات المکان ومن جات الکیفی لیس زمانه ولیس مکانه تیشو کنا دا چاہ در تراؤن لے ابن کثیر لکلی دی بغوی لکلی دی تفسیر سمرقندی لکلی دی بے موسم میوی بہت سخرات لے نوہنا لکا پوچھ دکا انا لکی آزا چرتن را لدہ میوی در تا قالت جواب دسوال قالت مریم یا بایو فرما چو من عند اللہ دغه میوی ما سقد الله طرف دی دغه زما سے اختیار نشته ده او دی ته کرامت وی او کرامت ته لیا او حق دی لیکن کرامت چه کم ده او دا جز د معجزه ده کی معجزه پیغمبر په اختیار کې نه وانه کرامت ته ولی په اختیار کې قال یا مریم نا لکی ازا قال دی هو من عند الله دا د الله طرف نه دین الله يرزقو بے شک اللہ پاک رزق ورکی من یشاو چاہتا چی خواہ شو بغیر حساب بے حساب ورکی نہ زمان گوری نہ مکان گوری نہ کیفیت تراؤڑو گوری اور مریم اڈیر لویا بی بی و خان سر دا سمرقند دا نظم درولی کا فیدہ وزل درکی وی فلقد زلا وفترا من قذفا وبہتها وکفر وغلا من ادعا فی ولدها من الاطراء گمراہ دی آغا سڑے چکم مریم صدیقی تا کنزل کئی یا پا غیبان تحمت لگئی او یا دیگی زوی تا دا سی نسبت کئی چکم نسبت کم نسبت چکم دے نسوارا یہود با ایمانان کئی قالت و من اند اللہ ان اللہ یرزق من یشاو بغیر حساب ہنالک علماء کرام ہنالک اس مکان دے ہنالک سر اشارہ مکان تم کی گی اور ہنالک کی اشارہ زمان تم کی گی سبحان اللہ مریم مور چوا پیغمبر نوا دادا سے دل کد موسیٰ علیہ السلام مور چ پیغمبر نوا اور اللہ اور تو فرشتے رالے گلے ٹھیک شو کہنا او د موسی مور ته فرشتي رالی او غي ورتوي چانيخ ذفي في التابوت فخذ ذفي في الجم الى اخره الله كريم چې دیتم دغه سي الهام وک او په الهام کې ولې سر ذکر وکم ساوي يا کې فرشتي راغلي وي او فرشتو ورتوي لي فرشتہ راتل د نبوت دلیل نه دي فتمثل لها بشرا سويا مريم سخم راغلي او فر جبريل او خبري وسره کړي نو دي سخم فرشتہ را له خبر ورسو کړي صحه گو چې بعض علماء لیکل چې مریم پیغمبر وا او په دې باندې بعض اجماع لیکل دا خو به هر حال نبوت پر رجال کې منحصر و دا عین پیدائش وا دا مس عین پیدائش ټیم ده کنه دا نه چې بس پیدائش نور پسې آرام شي شیطان او چې پیدائش ما شو نو بس شیطان پسې رامن دکی ٹھیک شو هنالک مکان و زمان دوارو تین هنالکا پا دغی زمان هنالکا پا دغی مکان مکان تم وی زمان تم وی لیکن مفسر فرمائی چی دلتا که زمان پا مانا ازهر دی مانا دو زمان هنالکا پا دغی زمانه کی او دا ازهر ذکر دی چی دا زمان خوخت دی مولا تخیر کو او پا تخیر کی هنالکا پا دغی دربار دا مریمی وی پا دغی دربار دا مریمی حضرت زکریا علیہ السلام خود مال بچے راکا اوی پنج پریانو چی دربار بان دعا وقت نشتے رہے زکریا علیہ السلام دی مریم پا دربار کی دعا نو وقت دی زہ دی مریم شان اچھا تو کہ زکریا علیہ السلام شان اچھا تا بدبخت سامنا ڈپی لی نو جدا دیسوی ہنالکا یشیر بیزالکا الزمانی والمکان والاشارت الزمانی والازہر مفصل لکھ دی هنالک په دغه زمانی دا زمانہ وخا او تفسیر سراج سیب لکلی دی فیضا دخل علیہ غرفتا وجد اندہا فاکہ تصیفی فشتا و وفاكهة الشتاء في الصيف فإذا وجد ذلك عندها قال يا مريم أنى لك هذا تشوى نغير هو من عند الله فاكهة الصيف والشتاء ميوي أو دور جيمي کرامت بعد الموت شته ده کرامت بعد الموت شته ده کرامت بعد الموت په معنی د عزت ده مسلمان موحد چې مرشي نو بعد الموت هم الله پاک دغه له عزت ورکړي ا کرامت کې په معنی د خرق عادت شي نو خرق عادت سره صدور د فعل کیږي او افعال صدور په مرګ سره ختم شي نو کرامت صدور د افعال بعد الموت هم ختم شي وشه په دیوانه او چې کوم کرامت بعد الموت به معنی عزت دی وجعلنی من المکرمین نو بعد الموت هم ثابت دی اما کرامت چې صدور د خوارقو دی دا خو افعال دی او دا خو په دنیا کې وي افعال دار دنیا دی بعد الموت افعال صدور نه کیږي خبره خلاص ده هغه مشکات حدیث چې دی چې تبارک الذی ویل هغه تمثل د اعمالو حقیقت لو یا حدیث متکلم فیه دی اب یا علماء وګوره بہرحال هنالک دعا زکریا په دغه زمان کې زکریا علیہ السلام دعا غوښته فرمای چې ربی حبلی اے الله بخمال رملدونکه ذریه خپل جانب یو بچی طیبه پاکیزه طیب پاک انک سمیع الدعا بشکت اوریدونکه د دعای نظم درزل تلکی تاوریدن که دا دعای آغا صوب چی خلق را بلی اگی دعاگان دا مخلوق ناوری از مدادت لکی فنادت الملائکہ دعا قبول شوخا فنادت الملائکہ تو آواز و قوت فرشتو آواز و قوت فرشتو وو قائم ان پا دی حال کی چدی والار یسلی فی المحرابی موزکو پا محراب کے او چه ده پا موزکاو پا محراب کی لکا علماوی بیا پا مانزه که وزا خبر سنگو شوی علما چه ده یسولی پا مانده موز نده بلکه پا مانده دعا ده وو یسولی قائم یسولی ده ولارو یسولی عبادت کهو ده دعا دعا وقت لکنه لکا صورت بنی اسرائیل کرازی چه لا تجر بی صلاتی که ولا تخافت بیها وابتغی بین ذالک سبیلا مراتن دعا ده دے پا دعا کے مشغول ہو بھی جے اللہ دعا اولاد را کے طیب طیب بچے را کے پاکیزہ بچے نو فرشتی را لے دے اللہ پا دعا کے ہو او ان اللہ یبشرکا چلا پا زیر در کی تاتب یحییٰ علیہ السلام او دیتا یحییٰ زکوی لئنہو افیی بی اقر امیہی زکت دی پر آتو سر دمور اگر تکلیف او دمور اگر بیماری ختم کرے شی ہوا وجہ تسمیم بیان کا مصدقن بکلمتن چی تصدیق کہ ان کے دے پہ یو کلمی سرا اللہ طرف دا اللہ نا و سیدن او دے با سرداری دے با عالم فقیوی و حصورا او دے با زان بچ کے ان کے وی زان با بچ کے ان کے وی دا خواہشات نفسانیونا و نبیین او پیغمبر بی من الصالحین دا کامل و پیغمبرانونا نو هر پیغمبر مصدق وی هر پیغمبر کلمه دا اللہ بیانی و بیادک بی کلمت من اللہ تخصیص پا بارد عیسیٰ یحییٰ صاحب سنگو شا علماء ذکر کئی چی مراد دلتا دی کلمینا اگر مراد عیسیٰ علیہ السلام دے چی یحییٰ علیہ السلام برازی او دے با تصدیق کی بشارت بور کی پراتلو دی عیسیٰ علیہ السلام پوشو گنا اگر مراد دی کلمینا عیسیٰ شا اور عیسیٰ علیہ السلام تے کلمہ ولی ہوئے زکر چی عیسیٰ پیدا پا کلمی دا کن سرو باقی اسباب عادی پا پیداش دا عیسیٰ مفقودو و سیدہ اور یحییٰ علیہ السلام با سید سردار وی سید پسمانی سر سردار فی الدین دیو پا دینی امورو کے سید سردار وی او داسی سردار چی دا حسد نا بالکل پاک او سراج المنیر دا سید نوری مانیم کری دیم دے مانکی دیر ناشنا مانکی سیدن ایسود قومه چی دے با سرداری دا خپل قوم کئی فیسیر مطبوعان خلب دی تحبیداری کئی وقال الزحاق السیدو امام الزحاق وی چی سیستوی الحسن الخلق خصہ اخلاق والا بی سید ابن جبیر السید الذي يطيع ربه چکم د الله تابعدار وی سید ابن المصیب السید الفقیه العالم چا فقیه اور عالم ته ویل کیږي ٹھیک شو کنه دیو سردار وی وحسورا حسور بومی دا حسور گره پا معنی دا فاعل سر ده محسور نده خان حسور چه پا معنی دا فاعل سرشین معنی وحسورا او دیو بچ که انکوی زان اخپل لرا دا خواشات نفسانیونا او دا معنی علیق دا بعض خلقوی چه حسورن او دیو محسور وی محسور معنی بند کرشی وی دا خواشاتونا تردی چه بعض تفاصیل کلی وکان مجبوبن دے مقتوز ذکر دے مقتوز ذکر چی نا پا پختو کے ترجمہ خسی شی او خسی پا رجال پا صفت کی زمدے کے مدحلا زمدے نو چه هر کل پا رجال و صفت کی زمدے نو انبیاء اللہ دا ہر اغا خبر نا بچ ساتی چکم دا احداتو دا خلقو کیا غا مضمون بی نو محصور پا معنی سر ندے سرے حاصر پا معنی سر دے زان بچ کے ان کے یحصر نفسه ویمنع نفسه عن الشہوات او دا تفسیر لکھے بیاتا بل تفسیر مخیمہ حسوراً اے مبالغاً فی حبس نفس عن الشہوات والملاہی وقیل هو ممتن من الوت مال قدرت علیہ ممتن من الوت مال قدرت علیہ ممتنی دوتینا سر دا قدرتنا پا دی بانده او اختار قومن حاضر قول و اختار قومن حاضر قول لوجهینه یو دا چه خرج مخرج السنا وازا اقربو وثانی انهو ابد من الحاق الافات بالانبیاء یاد دخوا دا دیب دا خواشات نفسانی نپورا کئی او دا دا پیغمبر مدحا دا او کچر دا منگ پا ماند خسی واخلو دا خو عیب دے انبیاء دا عیبنونا عیب جسمانی اونا انبیاء هر قسم عیبنا مبراوی بیا خو پیغمبر مال سیدن امشو سردار بومی خو نامد بی علیازم باللہ دا منا سیدن وان دیل پار سیدن وحسورا سرد طاقت اور قدرت نبا پرزان دا گناہ نا بچ ساتی او دارنگی تفسیر دیم لکل لکھا اے والحسورو من لا يأتي النساء وهو قادم على ذلك ام الممنوع منهن خبر اخلاص الله دبل ور پسی لکی ولا اقرب المجبور فبیا پتی غیمار دم کر ٹھیک شو سید بھئی سردار بھئی حسورا سر طاقت نہ بزان ٹنگے ان کی زالوی کمال لے آلو بھی بوم نہ گئی دلتا دی لکلی سراج المنیر وغیرہ چھے پلار بانے تو علکان ورتویج بچپن کے چرازل لگوانے لو بھی بھو ولم نخلق لهذا بدل پال خزن پیدا کړ شه دامت سو هتا قال رب ان يكون لي دعا قبول شو کنه چې بشارت راغی دلا په دعا کې مشغول زکریا علی السلام چې رب اعظم الله ان يكون لي غلام فكم کیفیت په زما اولاد کیږي وقد بلغني الكبر رسدل د ماته بډا تو زما 120 سال عمر دے و امراتی آقر و خضر زما چی دا آقر با میں معقور دا او خضر زما چی دا آقر ناقابل دا اولاد دا دا سیخ عدب ترجمه دا قال اللہ کذالک اللہ کذالک او دق سدا اللہ یفل ما شا اللہ کی چی صدی غیر آدوشی اس پر دیبان سوال دا چی انا یکونو لی غلام حتی زکریا علیہ السلام انا ولی ہوئی ولد الله په فیصله شک وسه چلا ورته چې طالب زوی در کوم دي چنا یکو نظم ازي بسنګ کیږي دا انا چې کوم دي نو استبعادن نه دي استبادی تپوس نه دي او کې استبادی غنل نه بیا سوال سره لپاره کاو خو سوال ثابت دي نو استباد نه کته وای چې لکه یو روپیا راکا ها نو اول چې ته چې اوسینو سوال وکي او بیا پی استباد بکے کہ چرتا استباد گنل خسال بدے نہ کہو دل پار دا انا چ دے دا سوال دا کیفیت نہ دے نہ کی استباد نہ استباد دی ولد مقصود نہ دے اے استفسار عن الکیفیت تے پکم کیفیت پی زما اولاد زبدت قصی بڑا بچے پیدا کی گی یا بزورت بیا زوانے گما الله کذالک د قسم ته بډای دا بډای بډاګان بناسه او طالب بچی دا او خواندم داسې چې بډاګانی او ورکه ونه ماشومې سمباله آی جوړه کیږي ها ناشنا خبر خدا ده ان یکون لی پوش فتح الرحمن دې د کلی کی فتح الرحمن و دې ته قد بلغن یل کبارو خپل کبر خپل مشرت مخه ذکر کړی حضرت مریم کی رسو ذکر کرے حضرت مریم گورا اللہ سورة مریم آیت نمبر دے اتم قال رب ان يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا التد خذ عاقريته مخ ذکر کرے اور خپل مشروال رستو عدلته مشروال مخ ذکر کرے و امراتي عاقرون رستو راورد و دارم به صورت ندل تعمل بالاصل شوی دے زکه چې د زنانې په مقابل کې رجل اصل دی زکه چې بلغنی الکبرو زکه بډای منه رجل اصلی کنا دلته په اصل باندې عمل شوی دی او البته کې رسو زکه ذکر ک چې عتیه رسل آیات له حاصل شوی دی قال رب اجعل لي آیه پیار کچ ته مال اولاد راکین اے الله او ګرځو ما د پاره یو نخا او دا نخا بطور تعجبن نو بلکہ دال وجد استیجال سرور نو یا شو اے اللہ اگر دے ما دے پار نخا او دل تو اغا سوال دے چی دے چی دا نخی تپوس کاؤ او دا تعجبن نو اے استبعادن نو جواب دا چی استبعادن نو تعجبن نو خوشحالے نو لکہ امام رازی لکی سآلہا سرورن سألها استجالا للسرور مفصل لگی دا سوال سرورا نو اے استجالا للسرور دل خوشحال شو وی جل لی آیا وی آیا تک اللہ تک لمن ناس چ خبر بنی شکول خلق سرا دری رز متواتر الا رمزا مگر پشارا معنی اشارہ درس جاری ساتا آو درس بئی اشارتن درس کوا اشارتن ذکر اذکار خلق سرا خبر مگر واذکر ربک کثیرا یاد اور اب خپل ډیر بلا شی ول امکار بل اشی په وخته مازیګری ول امکار او په وخته سار اشی رستو ټیم ول امکار او مخکې ټیم رستو مخکې دواړه ټیم یعنی رزق هر وخت اشی ول امکار کی تعین د اوقات نه دی عمومي اوقات ته اشاره ده لکه اردو کې وایي چې چسکا پڑا ہے جام کا شغل ہے صبح و شام کا چسکا پڑا ہے جام کا شراب توئے چسکا پڑا ہے جام کا شغل ہے صبح و شام کا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ سبحان اللہ آیتنا آسان ذکر میں آسان آسان رویم خواہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ دیکھ لے بیان دا فضیلت مریم علیہ السلام او تمہید لے پا دا تولید دا عیسیٰ علیہ السلام تیشوہ پدیبان باس کی بعض علماء ہوئی چی مریم سره مستقل علیہ السلام ویل ندی پکار ہاں چی پتابی دارے دا عیسیٰ علیہ السلام بیا ٹکتا تیدہ کن لکتاب مصر شاجی کیل والسلام علیہ بی حنیفت و احبابی مالتم طبعا راغل دا مستقل سلام بغیر دا انبیان اوی ببل چا جائز نرے وید قالت الملائکہ کل چیلو فرشتو یا مریم اے مریم صدیقہ ان الله اصطفاك الله تغور کرے وطهرك طباك کرے واصطفاك اوغور کرے تعالی نسال عالمین پر زنانو د جهان استا العالمین پر زنانو د جهان او د زمانه استا استا پر زمانه کی سمره خزی دی تپای کی غورای او دیزه کی اونره غون سوال دے اصطفاك واصطفاك دا دو دل استفاسه دی پار ذکر دا تیشو علماء کرامو ان اللہ استفا کی بیشک اللہ تو غور کرے دین واسطے استفا لخدمت بیت المقدس تو غوړه کړی لپاره د خدمت بیت المقدس بس زکا چې نور جنہ کوي خو بیت المقدس ته پیدن نشي خوده او تا ته اختیار دی چې ته بزی او د بیت المقدس خدمت وکړې نو الله پاک ته غوړه کړی کنه او تا له دوی مقام در کړی ٹھیک شو جی دیم خبره واستفا کی لپاره د ولادت عیسی علیہ السلام نو استفا کی لخدمت بیت المقدس واستفا کی لولادت عیسی علیہ السلام چتا الله غوړه کړی زکه تان بالله یو پیغمبر پیدا کړي دا د کمال دی چې یو زنانی بچی پیغمبري سبحان الله بل معنا واستفا کی الله ته غوړه کړی په اعتبار د مرتبه وطهر کی او پاک کړی دار قسم ایبونا هر ایب ایب څه ته وی نقصان تا ای بدکارونا دیر پار نظم درر وی که سوک وی چه مریمی تصوب غلط تهمت لگئی نگه کافر دی او یهود ووی کنا چه مریمی بانی تهمت وی لگاو نگه اللہی و بی کفری مقول ملا مریم بہتان عظیما سوک پا مریم بہتان تنی اغس دی کافر دی استفا پا مان دی درجی شوا و طحرکی طحرت بدنی شا اس وستفا کی دوباره وستفا کی ذکر کا داولی وی که چل نفس ان اللہ استفا کی و طحرکی ویلے نو پا دی که داوہ مو چه شاید مریم صدیقہ پر رجال و طول رجال بانی بیتر دا استفایت تحرکی مریم چه سنگا پنساو دے و دا غصی و پر رجال بانی می نو فور ذکر وستفا کی علان سال عالمین چه استفا دا مریم پنساو دا پر رجال و ندا ذکر غدف دوہ مو شا وستفا کی مطلقا ذکر وے بیا دعوه همو چه شاید پر رجال بم دا غوری وستفا که الان سال عالمین راوڑا چه دا استفا فقط پر انساو دا پر رجال بانده ندا یا مریم اقنطی لی ربی که اللہ اے مریم تابیداری که در رب اخپل او سیده خاص که اللہ تا ورکای مر راکین رکو که سر رکو که انکونا او سیده خم رستوی رکو مخ کیوی او قرآن پاک رکو رستو ذکر که وچو دی مخ کرا دښو بعضی علما وایي چې څنګه کې دی شي چې دای په مانزه کې ترتیب بدلی سیده مقدمه رکوع مؤخره خوشی قول دادې دعا واسو دې زکه مقدم کا چې قرب کامل بنده ته په حالت ته سیدی ملاویږي واسو دې مخکې ذکر کړه ان نقطه ثانیه ثالثه اے تقدیم دا وسجودی پر رکوبان زکر دے لرؤوس الآیات دے لکا کیوئے لگے کنچ یا مریمو وسجودی سیدہ کوا ورکی مر راکین ورکی رکو رکو سوال سر کوا نمانا رکو اگرچہ مخی دا رؤوس الآیات دے وجن مر راکین رسو ذکر کرے سلوما نکتہ دا دا چھ وسجودی سیدہ کوا سیدہ کوا رخض اللہ تکی مر راکعین رجال پر صف کی کمزے کچھ رجال کی بیت المقدس رجال اس دانا چی اختلاط مقصود نہ دے کو محل دا رجال دے چی مسجد دے ذالکا دیتا صداقت تا پیغمبر علیہ السلام ریخا چی دا تیرشی واقعہ پیغمبر علیہ السلام بیان اکرا نو دے مریمی سغخونو عیسیٰ علیہ السلام دغا دے زکریا علیہ السلام سره خو نو دا واقع څنګه بیان کړه دا په وې سره او وې چاته راځي پیغمبر ته راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله رسول برحق دی ذالک دا مذکور من انباء الغیب دا د واقعات د غیب نه دی نوحیه الیک چې مون ته ته وحی کو و ما كنت لديهم نویت دوی سخا وما كنت لديهم نوي تدري سخا اذ يلقون اقلامهم چكل دوي غرزون اخفل قلمنا ايهم يكفل مريم دا ايهم جملة استفامية دا او دا ايهم متعلق مقدر دي يلقون اقلامهم چه غرزون قلمنا ليعلموا چه دوي معلوم كي ايهم يكفل مريم چه كم يوبا كفالت كي دا مريم يابا وما كنت لديهم اذ يختصمون انو تچکل دوی سدا اذ يختصمون چکل دوی مطالبه کولا د سو حصول مریم لپاره د خدمت خدا مطالبه چون کې په شدت سره وا زکه تعبیر په اختصام سره وشو حضرت مریم چې واد دې پلانم عمران او عمران د بیت المقدس امام خطیب او زکریا علی السلام مختدی دي جوګانا اوس کله دا بیت المقدس ته پیش کړی شو او چون کې دا د امام سے بلوروا او بیا دا یو معزز زنانه وا جنای وا نو هر پیغمبر هغه کوشش کو چې زه دا کور ته بوزم زه د دې تربیت وکم او دا ثواب ماته ملاش دا به پوکه ها تربیت ثواب ماته ملاش خدمت موقع ماته ملاش الله کریم دوی ته حکم وکړ دوی بدا تورات لیکا الله دوی ته حکم وکړ چه تاسو دی نهر که البته بنیری دی نهر که قلمونه ورداوه چا قلم پزه ادری ده بس اغا کفیل مریم بی او چه چا قلمونه پزه روان شلل ناغی دی بیا مطالبه نکی نو دوی قلمونه اغا قلمونه چه ایسا تورات لکلی که دوا لکبه دوی اغای که خودل پا دریاب که قلمی قلم ده نورو چیو اغا خو روان شا او قلم زکریا په زی باندې ودرید چودری ده نو خسنه بنام زکریا علی السلام راغې زکریا علی السلام مریم صدیقه چې وا دای کوته بوتله او یو خدام وا دویم د حضرت زکریا علی السلام بیبی چې وا نو داغه د مریم ماسی و د مور خورې وا او تاسو کتابونو کې باب الخزانات بلستی د مور نه پسته د ماسی حد شته کنه نو پا دی نسبت سر هم چکم دے مریم و زکریا علیہ السلام تا حوالہ کرشو نورس و مشکلات خودی صرف تائیدات پر آر لکی گی با فامنگا مخی ویلی دی خواب زیم چدا مخی و مسئلہ بیانم چاہی تا اور سمان ذالک من انباء الغیب صداقت تا پیغمبرو او یلقون اقلام مانے پوشوئے قلمون اخل او دریاب کی نہر کی زکریا علیہ السلام قلم پا زیو درے در وما كنت لديهم بيات صداقت پیغمبر علیہ السلام دے او دین معلومه شو چې حاضر ناظر خود پیغمبر اسلام نو کہ حاضر وے نو ما كنت لديهم بنوي کہ عالم الغیب وے نو ذاک من انباء الغیب بنوي ځکه پیغمبر منبئ عن الغیب دے او پیغمبر عالم الغیب نه دے اور عالم الغیب صفت ته یو الله دے فنبی باندې چرتم د عالم الغیب اطلاق نه نشه چرتم اذ قالت الملائکه کرچویلو فرشتو یا مریم اے مریم دا اوس مخک فضیلت ته مریم ذکر شه اوس تمهید برائے ولادت عیسی علیہ السلام یا مریم اے مریم ان الله یبشرک الله زیر در کی تا تھا بکلمت منه په یو کلمې سره د خپل طرف نه امره د کلمې عیسی علیہ السلام ده او عیسی علیہ السلام ته کلمه ولی وی زکه د هر بچی د پیدائش دو اسبابی یو سبب قریبی چې نطفه د پلار یو سبب بای دی چې امر الله دلته نطفه سبب قریب چې نطفه د پلار دغه خو مفقود وا او امر الله موجود وو نو زکه کلمت هو ورته وي اسمه داسه کلمات چې نو مبارک داغي اسمه المسیح نو مبارک داغي عیسیٰ دے چزوی دا مریمی دے وجیحن فی دنیا سردار بی دے پا دنیا کی والآخرہ ومن المقربین عیب دے دا اللہ پا دربار کی دا نیز دے کرشونا ویکلم الناس بیا مسیح بان خبرکم ویکلم الناس فی الما دے او دے با خبرکی خلقو صرف دا مور پا جولائی کی نو ہر بچے خود مور پا جولائی کی خبرکی گنا چوڑی کی نو خبر ہوگی پاپا تاتا دا څه غوي کنه ها الله الله الله ماشي غوي الله الله ار دې خبره کوله په بچپن کې نه فلم ما دي صغيرا امراد د ماد نه هغه زمانه ده چې عادتن اور عرفن هغه زمانه کې ماشوم خبرې نو دې بالکل چې څنګه پیدا شو امور په جولای کې ونیو کور تراتلا انه خلق را لک سورته مریم کې چرازي یا مریم ان دغه وارو یا سورت مریم الکو قرآن یاد کے خواہ فاش دگا آیت نمبر 28 گورا اور 27 فاتت بھی قوما راتل کو مریم اقبال بچی سر قوم تھا تحملو چ بغی گراؤ چت کرو قوم ورتی چ یا مریم لقد جئتی شیئا فریا ہے اللہ تا قراتل کردی پہ یوسیز ناشنا یا اخت حارون ما کان ابو کمر اسوین و ما کان تمو کی بغیا فاشارتی لے قالو کیف نکلمو من کان فی المادی سبیا قال انی عبداللہ فی المادی اے صغیرن پہ ورکوالی کے بلکل دمور پہ جولے کے الہ پیدا اور خبر شروع کرے اور داد پیغمبر موجزہ ویسا علیہ السلام وکہلا ادے خبر کے پا زمانے دا کہولت کے ومن الصالحین ای بدے دا کامل و پیغمبرانونا اس ملی سے بخبر توقع دا رس بس کو پیسا سا حیات والے اور نقطہ یادوا فی المہد الکا پا مہد کی پا جولے کی خبری واقعی خیر کی عادت تین موجزہ شوا حکال کی خبر کول خو موجزہ ندا زکر چه کهولت اطلاق پا 40 سال نبرا تکی گی اور 40 سال نبرا خوارسر خبر کیز ان کو کناش پی تم کال کی خبر کن منشی نو کهالت کی خوارسر خبر کی نو کهالنی سر پار ذکر کا زمان یو استاد آغی بشر جامی لولولا اور دیر ناشنا بلو حاصل مخصول بلو اور دیر ناشنا ناگی چبا رنبے درس وہ کاؤ کا نا رز مانے لس اعتراضات پونا تو بے پی اور کل جواب نہ بول نہ بیا باخر کیا لکو دا اتخو اشل کنا دوشل القرص دوشو قرص دا با سبا دا کو خا اس اگا خبر ما تدل تا یاد شو چپ مات کی خو خبر موجزہ شوا نہ کہولت کی خبر خو موجزہ نہ دا نو کہلن ول ذکر کا الکا پمات کی خبر کری دی پکال کی ورتا قرض پروتے پکال کی ورتا خبر قرض پرتی دی کنا سلیخ تو کان پس با خبر کی کنا نئے خود درے دیش مان برت دے دے سلیخ تو کان خبر نہ سلیخ تو نہ برا خبر پاتی دی نو چراغ جو خبر برا سر کی نو کہلن بن معمول شی نو پتی کہلن سر حیاتی صاحب ان استدلال شو او الحمدللہ او دا بعد خلق دی زمانہ کی وی سال سلام مر دے بڈن ری خخ ملیان پا گئی بند دی زمان تفسیر مراغی نہیں رکھا ہوں بیسو دلیل نشتی میں ولی نشتی امتاز خب بنی خصو کو یار دی تفسیر نصح جی مر لکھر لی خوی لکتاب میں آسی رسائل نہ پی جانے رسائل کم کی چلی سال سلام ذکر رسائل مسائل پی جانے آر دریم دل تو کو صفا کرنا عیسیٰ علیہ السلام کرف آسمانی نقطہ بھی ملی ملی خان بسم اللہ الرحمن السلام شو جی کتاب میں سیر شو یا شو نو کہولت خود سلیخ تو کال نروس خبر ہوتا ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سلیخ تو کال نروس خبری کردی وہ ہے کنا ندی کری کنا یارا درشتم کال بانے برتے ہیں 33 سال بانے برتن لے درشت درشم بانے نو سلیخ تو کال نا پستا خبر پاتی دی مغبرہ سرکی اور حدیث یزد فیکم عیسیٰ ابن مریم حکما عدلا راضی ہوئے انشاءاللہ دے ما خبر یاد کا تفسیر معلم التنزیل فرمائی یکلم الناس فی المہد خبر بکی خلق سر پا مہد کے اور دا کلام فی المہد موجزہ شوا وکالا اور خبر بپ زمانی دا کال کے چی دعوت الی الاسلام دے ورکوال کی خبر موجزہ شوا اب قولت کی دعوت الی الاسلام بشی درے ما نقطہ یاد رکا الکا مقصود بشارت تام دے شاب تک نقطہ لکھا بش مقصود بشارت تام دے اللہ اے مریم طالب بچے در کوما نو اس سے بچے ملاو شی ابیا مرشی خود مر زارا ختم شوا شنا شوا نلا فلما دی خبر دسرا پہ جو لے گم کی وکہلا او خبر بکے پہ بڑھا تو کی ہما بدے کے شاردا بشارت تے حضرت مریم تا ستا بچے بجوند ساتم تر بڑا تو پوری بشارت سے مریم تا فبقا دی عیسیٰ علیہ السلام تر زمانی دا کہولہ تا پوری بشارت تامش مسئلہ حل شوا اس بیا واپس راشا اسمه المسیح ابن عیسیٰ ابن مریم دلتا خلق باز کی چھ حضرت عیسیٰ تم مسیح ویلی دی اور دجال تم مسیح ہوئی حدیث کرا دی مسیح الدجال مسیح الدجال دجال تو مسیح راغل دے اور قرآن کی عیسیٰ علیہ السلام تو مسیح ہو نپدی یو صفت کی ہو عیسیٰ علیہ السلام اور دجال برابر شد عیسیٰ مسیح دے اور دجال ما مسیح دے دا والے علماء دیر جواب نہ کی سو کوئی چدا مسیح دجال چ دے اگ عربی دا اور دلت دا قرآن کے چ مسیح راغل دے نو دا غیر عربی عبرانی زبان دے اور دا اصل کے مسیح ہو اور شین پسین بدر شے دے اور مسیح پمانہ دا مبارک دے اسمہ المسیح اے اسمہ المبارک عیسیٰ ابن مریم دا مسیح دے عبرانی دا عبرانی عربی شوا اور دا مسیح پمانہ دا مبارک دے سورۃ مریم کی مرادی وجعلنی مبارکاً اینما کنت عیسیٰ سے مبارک ہے اسم المبارک دیم جواب چ خستہ دا غدا دے مسیح پہ معنی دا جمیل دے مسیح پہ معنی دا صدیق دے ٹھیک شو خو بیا ہم چ دے اتب چ الت دجال تم کو جمیل بو ویو لکہ چ مادہ خو یودا اور اگر تو ہم صدیق کوئی دوست بہت تو اسے کچھ مادہ یودا دین خستہ خبر ادا دے چھ مسیح دا سیاحت نہ کا مسیح دا سیاحت نہ کا اور سیاحت سے تو ہی سفر تھا حضرت عیسیٰ مسیح دے دجال مسیح دے دوارا سفر کا ان کی مسافر دی خود عیسیٰ سفر للہ دا دجال سفر للشیطان خبر اخلاص ہو اب ہم سفر کئی خو شیطان تو دے پارا حساب سفر کئی داغی وجود دے پارا مخی مخی با دجال مسیح سفر کئی او خلق گمراہ کئی ور پسی با عیسیٰ علیہ السلامی دجال وجود دے پارا براسی مسیح دے سفر دے خو سفر دے عیسیٰ اللہ رضا دے پارا بئی او سفر دا دجال دے بیدی نہیں دے پارا بئی اگر دجل کئی با او دے با حیات احیاد دن کئی سفر خود دوارو دے خلق نوی سفر دو دوارو یو دے خو منزل جدا جدا سفر دو دوارو یو دے خو منزل جدا جدا دے دے منزل للہ دے اور دے دجال منزل شیطان دے دے و مسئلہ یاد کا چھ مسیح دا مسیحہ نہ دے مسیح دا مسیحہ نہ دے عیسیٰ مسیحہ دے اور دجال مسیحہ دا ممسوح نہ مسیحہ کا نمانا عیسیٰ ممسوح عن الاقذار ممسوح عن الاقذار وطہر من الذنوب عیسیٰ ممسوح دا پلیتو نہ دے اور دجال ممسوح دا خیر نہ دے خبر خلاص ہوا دے مسیحا من الاقذار اگر مسیحا من الخیر دے طہر من الذنوب اگر تو ہیرا من الخیر دجال کے تو خیر نشتے دے عیسیٰ کے دسن شر نشتے دے دے مسیحا من الاقذار و تو ہیرا من الذنوب خبر اخلاص شو انور ہم دیر تو جہاد کی دیش او کہ تو جہاد نکی ندا تفسیر جان سکا نوٹ کا شتے خوب در سکا نا نویا اولا مانا دے ذکر کی چھ مسیح ستوئی وی مسیح دا ساحا یسی ہونا دے علی انو یسی فی البلدان دنیا واقتار العالم جمعہ دے سفر کی یا علی ان عیسیٰ مسیحا بالبرکتی عیسیٰ کو مسیحا بالبرکتی دے پا برکت باندید باند برکت لاس اچول شوی دے وہازا مسیح دجال مسیحت اینو ہو دے اس طرح کا یو نشتے تیجو گانا لیکن بعض کتاب رازی عیسیٰ مسیح العین دے لیکن اس نے ابری اکمہا اکمہ براغی دے با بدا سکر غب جوشا اور دجال ممسوح لیندے اے عیسیٰ روان سترگی جوڑولی او د دجال اگر روغ سترگا بیکار کانا عینبتن طافیہ حدیث کرا دی لکه تور انگور چی بار تراوتی دے دے سیشل ممسوح اماسی والعین شو او دجال ممسوح العین دے بل زیک دے ذکر کی المس من الازداد مسح اللہ اے خلقہ خلقا حسنا مبارکا ومسو اے خلق خلقا مقبها ملعنا نو دجال قبیح لعنتی پیدا دے اور عیسیٰ علیہ السلام مبارک حسین پیدا دے دیدی توجیحات کری دی بیالکی پا پینزد دیر شما توجیح لأنه كان لا يمسو زعاهة إلا برئا ولا ميتا إلا أحيا هو من الماسح بألك لأن الله تعالى مساه الذنوب عنه وسمي مسيحا لأن الجبريل مساه بالبركة وسمي الدجال مسيحا لأنه قد مسيحت عينه ها من العلم والعقل والحلم والأخلاق الجميلة وإن عيسى عليه السلام قد مسيحت عنه القوة الزميمة من الجهل وشره والحرس وسال اخلاق زمیمہ دجال ہر خیر نہ محروم کرے شوے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا ہر خیر رسول شوے سبحان اللہ دا تقریباً دیس شپک پنزوستو جہاد ذکر کرے شپک پنزوستو جہاد چا بسائر و زوی تمیز دا محمد یعقوب الفیروز آبادی شپک پنزوستو جہاد ذکر کری دی پا دی مسئلہ کی خو خستہ خبر ادا شوا چی دجال ممسوح العین دی او دے ماسخ العین دی دجال ممسوح دے سنا دا طہارتنا حیث عیسیٰ ممسوح دا اقزارو نا دے یا عیسیٰ سیاحت دن دے پار دے او دا دجال سیاحت شر دے پار دے خالدنا نبی منی سیاحت